Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby kupić sobie szczoteczkę elektryczną tuż przed świętami, możesz zrezygnować z innych zakupów. Mamo, co jest do jedzenia? Nic. A myśląc technologicznie, kupuj w Saturnie, a my zapłacimy ci za zakupy w supermarkecie frisco.pl. Dostaniesz 100 zł za każdy wydany 1000. Więc dorzuć do zakupów dwupak elektrycznych szczoteczek do zębów Professional Care Oral-B w kolorach czarnym i niebieskim za 299 zł i odbierz bon frisco.pl. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Ta truba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 grudnia, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sikorski tłumaczy się ze swoich służbowych podróży sprzed lat. To jest zgodne z przepisami. Zawsze staramy się rozdzielać obowiązki ministerialne od obowiązków poselskich. Pożar fabryki farb w Kutnie opanowany. Jedna osoba jest ranna, 160 trzeba było ewakuować. Generał Kiszczak jedzie na przymusowe badania do Gdańska. Mają wykazać, czy może brać udział w procesie dotyczącym wprowadzenia stanu wojennego. Wczoraj mówiła jego rzeczniczka, dziś zabrał głos sam marszałek Sejmu i w Finlandii tłumaczył się z zarzutów, jakie padły pod jego adresem. Tygodnik Wprost napisał, że Radosław Sikorski, będąc jednocześnie posłem i szefem dyplomacji, pobrał z sejmowej kasy kilkadziesiąt tysięcy złotych na służbowe podróże do okręgu wyborczego prywatnym samochodem, mimo że w tym czasie jako ministrowi przysługiwało mu auto służbowe i całodobowa ochrona Biura Ochrony Rządu. Radosław Sikorski powiedział, że wszystko było zgodne z prawem i że podobnie jak inni rozdzielał obowiązki poselskie od rządowych. Gdybyśmy tego nie robili, to można by nam postawić odwrotne zarzuty, że korzystamy z transportu ministerialnego do politycznych czy poselskich zadań. Marszałek zapewnia też, że wykorzystał tylko część przysługującego mu wtedy limitu. Limit kilometrowy na podróże krajowe w Sejmie jest niewysoki. Łatwo go przekroczyć. Ja osobiście wykorzystywałem 1/3 tego limitu. Dla porównania mój zastępca, pan marszałek Kuchciński, w 2 lata tej kadencji rozliczył tyle, co ja w 7 lat, w czym nie ma nic nagannego, no bo jego okręg wyborczy jest jeszcze dalej od mojego. Marszałek Sejmu pojechał do Finlandii z jednodniową wizytą. W jej programie są spotkania z przedstawicielami najwyższych fińskich władz, otwarcie konsulatu honorowego na kole podbiegunowym i wizyta u świętego Mikołaja. Sytuacja jest opanowana i strażacy mogą już wejść na teren fabryki produkującej w Kutnie farby i rozpuszczalniki. Rano wybuchł tam pożar, który objął powierzchnię 1500 metrów kwadratowych. Jedna osoba została ranna, a 160 ewakuowano. Spłonęła jedna z hal i część maszyn. Jak informuje Trójka, Arkadiusz Makowski, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Teraz specjalna ekipa sprawdza, czy jest jakieś zagrożenie ekologiczne. Na miejsce została zadysponowana grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Łodzi, aby sprawdzić, czy w tej strefie zagrożenia, w tej bezpośredniej strefie, gdzie pracowali strażacy i pracują strażacy, występuje jakieś podwyższone stężenie substancji niebezpiecznych. Nasze pomiary wskazały, że nie ma żadnego zagrożenia. Nie ma natomiast zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, bo ich domy stoją w dużej odległości od fabryki. Czesław Kiszczak jedzie na przymusowe badania do Gdańska. Mają one wykazać, czy były minister spraw wewnętrznych może brać udział w procesie odwoławczym w sprawie wprowadzenia stanu wojennego. Proces w ubiegłym roku został zawieszony z uwagi na zły stan zdrowia generała, a w październiku Kiszczak odmówił stawienia się na badania kontrolne i twierdził, że zdrowie nie pozwala mu jechać do Gdańska.

W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Samsung Galaxy S4 z LTE od złotówki, ze smartwatchem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, 9 minut po południu. Jak napisał tygodnik Wprost, Radosław Sikorski ocenia uczciwość posłów, ale sam powinien się wytłumaczyć. A według tygodnika od 2009 roku do 2014 marszałek, wcześniej minister spraw zagranicznych, wykorzystywał publiczne środki na podróże prywatnym autem. Tylko w 2011 roku Radosław Sikorski przejechał swoim autem w celach służbowych 32 tysiące kilometrów. Wynik imponujący, komentują dziennikarze, jak na osobę, której przysługuje ochrona BOR i służbowa limuzyna. Dziennikarze wyliczyli, że we wspomnianym 2011 roku musiałby w każdy weekend przejeżdżać prawie 600 kilometrów i w każde święto 300. Według byłych pracowników BOR-u Radosław Sikorski rezygnował z ochrony służbowego samochodu bardzo sporadycznie. Co ciekawe, Grzegorz Schetyna w czasach, kiedy był szefem MSWiA, nie wziął na rozliczenie podróży prywatnym autem ani złotówki. Podobnie Waldemar Pawlak i Jacek Rostowski, którym również przysługiwały samochody służbowe. Tymczasem sprawę madryckiej eskapady próbuje tłumaczyć Adam Hoffman, ale chyba nie przekonuje nikogo, skoro Joachim Brudziński mówi, dzisiaj to już nie jest problem Prawa i Sprawiedliwości. Dziś pytanie, czy ministrom powinien przysługiwać zwrot wydatków za podróże prywatnym samochodem. A moim gościem jest pan poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry. Panie pośle, jest problem rozliczenia blisko 80 tysięcy za podróże prywatnym samochodem Radosława Sikorskiego, czy problemu nie ma, a dziennikarze po prostu szukają sensacji? Znaczy, ja jestem zdziwiony, prawdę mówiąc, całym tym zamieszaniem i wybuchem tej sprawy w tym momencie. Dlatego, że przecież rozliczenia biur poselskich, a to z tych pieniędzy na prowadzenie biur poselskich rozliczone są przejazdy prywatnymi samochodami posłów do celów służbowych. Tak. Te rozliczenia są są przecież przygotowywane co roku. Poseł otrzymuje 12 150 zł i z tego rozlicza podróże. Tak, kiedyś to było, teraz to jest 12 tysięcy, natomiast kiedyś to było mniej. Natomiast wygląda to w ten sposób, że właściwie ja też mam kilkuletnią praktykę poselską i zawsze, kiedy przygotowujemy takie zestawienie, podsumowujemy ubiegły rok, to można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju rytuał. W lokalnej prasie, zresztą nie tylko lokalnej, ale także krajowej, pojawiają się od razu zestawienia posłów z danego regionu, kto na co wydał pieniądze z biura poselskiego, i to jest jeden artykuł. I w ramach tego rytuału jest również drugi artykuł, w którym zawsze wyliczone jest to, ile dany poseł rozliczył przejazdów samochodem. Ja rozumiem, ale zostawmy posłów, przynajmniej na razie. Skupmy się na osobach, ministrach, które dysponują służbowymi samochodami. Bo w podobnej sytuacji, jak pan wie, jak minister ówczesny, minister Radosław Sikorski, byli w swoim czasie na przykład Waldemar Pawlak, Grzegorz Schetyna, wspomniany przeze mnie, byli posłami, jednocześnie ministrami, korzystali z samochodów służbowych i w ogóle nie rozliczali podróży samochodem prywatnym. Może Grzegorz Schetyna słabo pełnił rolę posła i nie jeździł na spotkania z wyborcami. Ja myślę, że każdy organizuje sobie sam czas, zarówno jako poseł i tak samo pewna organizacja pracy tutaj też należy do ministrów, w związku z czym tutaj w zależności od tego, w jaki sposób ktoś funkcjonuje w swoim okręgu wyborczym, no to w ten sposób będzie wykorzystywał również wydatki, które otrzymuje na prowadzenie biura poselskiego. Sprawa wydaje się naprawdę banalnie prosta z perspektywy osób, które mieszkają w Warszawie, dlatego że wtedy rzeczywiście jest ministerialny kierowca, ten ministerialny kierowca gdzieś nocuje w Warszawie i jak nagle w sobotę, w niedzielę czy w poniedziałek, bo przypomnę, że poniedziałek to jest taki dzień, kiedy parlamentarzyści powinni być na miejscu w swoich okręgach wyborczych, i wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi do jakiejś potrzeby, jakiejś służbowej podróży, no to minister z Warszawy zawsze może zadzwonić do kierowcy, poprosić o to, żeby przyjechał na określoną godzinę. Natomiast w przypadku ministrów, którzy mają nieco dalej, czasem to jest kilkaset kilometrów, no to tak naprawdę to już nie jest możliwe. Wtedy pozostaje im po prostu wsiąść we własny samochód i pojechać na takie spotkanie. I nie zawsze musi być to spotkanie ministerialne. Przecież jeżeli ktoś jest ministrem spraw zagranicznych, no to rozumiem, że zajmuje się bardzo wieloma, bardzo ważnymi sprawami, które dotyczą właśnie polityki zagranicznej, no ale oprócz tego jako parlamentarzysta przecież musi się spotykać z samorządowcami, musi się spotykać z wyborcami w swoim regionie, uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach. I robi to prywatnym samochodem. Sprawa dotyczy, jeśli pan pozwoli, również tak. Pana ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, również posła ministra. W 2012 roku odebrał z kasy Sejmu 27 tysięcy złotych. Sprawa dotyczy wiceministra Sławomira Neumanna, który od 2012 ma również służbowy samochód. Co roku pobiera 35 tysięcy złotych zwrotu kosztów za podróże służbowe własnym autem. Panie pośle, jak wygląda takie rozliczenie za podróż prywatnym autem, zakładając, że w ramach obowiązków poselskich, to również pana przypadek, za każdy przejechany kilometr poseł otrzymuje 83 grosze, czy tak? Są określone stawki, to są stawki, które obowiązują wszystkich, dlatego że są określone nie w zarządzeniu marszałka, tylko w rozporządzeniu ministra transportu. Rozumiem. I również wtedy, kiedy rozliczamy, korzystając na przykład w prywatnej firmie, korzystając z prywatnego samochodu do celów służbowych związanych z naszymi obowiązkami, to wtedy też korzystamy dokładnie z tych samych stawek. I wypełnia się specjalny druk, tak? Wypełnia się specjalny druk, oczywiście w tym druku, to jest zbiorcza informacja na koniec miesiąca, w tej zbiorczej informacji podaje się numer rejestracyjny samochodu, którym się poruszało, jak również stan licznika, w związku z czym jeżeli ktoś chciałby prześledzić i przeanalizować, czy to jest możliwe przejechać tyle kilometrów, no to oczywiście można się odwołać zawsze do stanu licznika. No ale słabe to, panie pośle, wskazanie, ponieważ licznik bije bez względu na to, kto jeździ tym samochodem i po co jeździ. Rozumiem, że w tym druku trzeba deklarować, ile przejechało się kilometrów, tak? Tak jest. Ile przejechało się kilometrów? No i oczywiście jest odpowiedni mnożnik i wychodzi suma, którą można odliczyć z pieniędzy, które pobrało się na prowadzenie swojego biura. Bo przypomnę, że tym różni się ta sprawa tak naprawdę od tej sprawy madryckiej, że tam mówimy o tym, o posłach, którzy jakby niezależnie od swojej działalności poselskiej złożyli nieprawdziwe oświadczenia kancelarii Sejmu, a tu w ramach pieniędzy, które przysługuje na biuro. To jest w ramach pieniędzy, które przysługują na prowadzenie biura poselskiego. Ale o tym będziemy rozmawiać. Poseł, również. No tak, no ale każdy poseł organizuje swoje prace w terenie jakby na własnych warunkach. No tak, okręgi tylko, że nie są, czasami okręg to jest jedno miasto, a czasami okręgi rozumiem. To jest wręcz województwa, nie da się tego zunifikować. Ja to rozumiem, tyle że to wszystko jest deklaratywne, panie pośle, ponieważ nie ma powodu, potrzeby przedstawiania faktur za paliwo na przykład, prawda? Jeżeli ktoś w przyszłości wprowadzi taki wymóg przedstawienia faktur, ja myślę, że posłowie będą po prostu przedstawiali faktury, a nie rozliczali się w oparciu o oświadczenie. To jest coś, co może warto rozważyć, jeżeli to uspokoi opinię publiczną. No ale zarzut, który przed chwilą pan stawiał, że nie wiadomo, kto tym samochodem jeździł, ten zarzut i tak będzie można powielić, tak? Dlatego, że samochód zostanie zatankowany w poniedziałek i nie wiem, zawsze będzie można posłowi postawić zarzuty, że ktoś inny z tego samochodu korzystał. Ale a propos faktur, no to troszkę sprawa wygląda inaczej, bo kiedyś posłowie rozliczali za pomocą rachunków te przejazdy. Ja dokończę. Tak. Potem swojego czasu Sejm zdecydował, żeby z tych rachunków po prostu zrezygnować. I zdecydowano się na rozliczanie tylko na podstawie oświadczeń poselskich. O to mi chodzi. Dokładnie. Ja nie przypominam sobie czasów, znaczy jestem posłem już naprawdę parę lat i nie przypominam sobie czasów, w których trzeba było przedstawiać rachunki za paliwo. Natomiast przypominam sobie czasy, w których posłowie samoobrony, często nawet nie posiadając samochodu, naprawdę kilkadziesiąt tysięcy słynna złotych. Słynna sprawa rocznie. Małżeństwa państwa Łyżwińskich, tak. Tak, i wtedy wprowadzono limit związany z ilością kilometrów, które można rozliczyć właśnie w ramach tego ryczałtu, który otrzymujemy na biuro poselskie, po to, żeby uszczelnić system. Wprowadzono również wtedy obowiązek podawania numeru rejestracyjnego samochodu i odpisywania stanu licznika. Ale o fakturach nikt nie pomyślał. O fakturach nikt nie pomyślał, natomiast no myślę, że stan licznika to jest coś takiego, co zawsze można porównać z oświadczeniami posłów i wtedy wyjdzie, czy rzeczywiście ta deklarowana kwota ma pokrycie w przejechanych co więcej, kilometrach, czy nie. W czasach, o których pan mówi, które pan wspomina, zwiększono tę kwotę ryczałtu na samochód z 1,5 tysiąca na prawie 3. 3 tysiące miesięcznie na samochód, może, ale to nie jest mała suma, prawda? Z pewnością to nie jest mała suma, natomiast proszę pamiętać... Tak się zastanawiam, podróżując bardzo intensywnie, czy byłbym w stanie miesięcznie wydać 3 tysiące na paliwo. Chyba byłoby ciężko. Są posłowie, którzy mieszkają w takich miastach, z których nie ma bezpośrednich połączeń, ani lotniczych, ani bezpośrednich połączeń kolejowych. Ci posłowie rzeczywiście na każde posiedzenie, czy to Sejmu, czy to posiedzenie komisji, które czasem odbywają się w dni niesejmowe, czy w ramach innych obowiązków, muszą po prostu dojechać do Warszawy. Czasem to jest rzeczywiście odległość kilkuset kilometrów. Natomiast tutaj bywa różnie, dlatego że w zależności od aktywności posła w okręgu, dlatego że niektórzy posłowie prowadzą tak aktywną pracę w okręgu, że już no nawet nie starcza im tego ryczałtu na to, żeby pokryć koszty swoich przejazdów. Ja sam byłem w takiej sytuacji kiedyś, a tak naprawdę są posłowie, o których uważam, że prowadzą nawet bardziej aktywną pracę w swoich okręgach i wyborczych. Sądzi pan... I wiem, że niektórym z nich tych ryczałtów na biuro brakuje do tego, żeby rozliczać koszty swoich przejazdów. I sądzi pan, że tak intensywną pracę z wyborcami wykonują również i mają na to czas, na przykład osoby, które pełnią funkcje ministerialne, tak? Myślę, że gdybyśmy oparli ten system tylko i wyłącznie o przejazdy tych parlamentarzystów, którzy są ministrami, pozbawili ich tej możliwości korzystania z prywatnego samochodu, i pozostałaby im możliwość tylko korzystania z samochodu z kierowcą, no to proszę pamiętać, że ci kierowcy na ogół mieszkają w Warszawie. W związku z czym w przypadku posłów rozsianych, czy ministrów rozsianych gdzieś po całym obszarze kraju, no to w piątek, w sobotę, w poniedziałek tak naprawdę nie tylko trzeba byłoby utrzymywać taki samochód gdzieś tam przy ministrze, ale trzeba byłoby utrzymywać również kierowcę, zapewnić nocleg temu kierowcy. A może w ogóle, panie pośle, byłyby znacznie wyższe. A może, panie pośle, to jest po prostu iluzja, że jeden człowiek, który pełni bardzo, przecież przyzna pan, odpowiedzialną funkcję ministra i naprawdę ma co robić, jednocześnie pełni funkcję posła. To jest, uważa pan, do ogarnięcia? Myślę, że to jest do ogarnięcia. Tak jest skonstruowany w Polsce system. No to brawo. Rzeczywiście parlamentarzyści mogą być również ministrami. Co więcej, przecież na przykład środowiska samorządowe postulują to, żeby prezydenci miast mogli zasiadać w Senacie. W związku z czym myślę, że akurat do tej propozycji samorządowców ja jestem sceptyczny. Natomiast jeżeli chodzi o ministrów, myślę, że to po prostu oznacza, że dany polityk no niestety ma mniej czasu na pracę w swoim okręgu wyborczym, znacznie więcej czasu spędza w Warszawie, wykonuje inne, znacznie poważniejsze i bardziej absorbujące czasowo obowiązki państwowe. Natomiast wtedy, kiedy przychodzi weekend, czyli sobota, niedziela i ten poniedziałek w swoim okręgu wyborczym, to wtedy też musi nadrobić ten brak bieżącego kontaktu z wyborcami. Więc pod warunkiem, że ministrów w okręgach musi być bardziej intensywna. Pod warunkiem, że minister znajduje czas i rzeczywiście w swoim biurze poselskim w poniedziałek jest. Wrócimy, panie pośle, jeśli pan pozwoli, do rozmowy. Przed godziną 13:00 bardzo dziękuję. Poseł Marek Wójcik, Platforma, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, jest moim gościem. A za kilka minut porozmawiamy z panią poseł Elżbietą Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Wrócimy do eskapady madryckiej 22 minuty po południu. Dziś pytanie w programie, czy ministrom powinien przysługiwać zwrot wydatków za podróże prywatnym samochodem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. We'll be right back. Pani Ola pisząca przypomina, że każdy przedsiębiorca musi poza kilometrówką mieć faktury, a przy kontroli skarbowej i tak te wyjazdy są tak prześwietlane przez urzędników, czy czasem przedsiębiorca nie podniósł na przykład po drodze dziecka do przedszkola albo nie zatrzymał się przy kiosku, żeby kupić gazetę, a polityk? Smutno, komentuje pani Ola. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Sławomirze, witam, halo. Witam, panie Kubo, dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. No panie Kubo, zacznijmy od tego, o czym my w ogóle mówimy. Politycy tak ustalają prawo, żeby wszystko to, co robią, mogli sobie robić dobrze. Przede wszystkim oni nic nie robią. Oni za te pensje, które biorą, nic nie robią, powinni sami sobie finansować. Mi nikt nie zwraca pieniędzy za dojazd. Sam muszę sobie to sfinansować, a im bardziej funkcja jest wyższa, nie, tak jak na przykład teraz marszałek Sejmu, tym więcej może przekrętów robić, bo tu jest definitywny przekręt. Sam pan powiedział, że pracownicy BOR mówili, że... Nieoficjalnie, marszałek... dodajmy. No nieoficjalnie. Oficjalnie BOR nie chce podawać takich zestawień. Ktoś napisał, nie. Oczywiście, że jestem za zwracaniem pieniędzy posłom za korzystanie z samochodów prywatnych, ale rozliczajmy ich tak, jak są rozliczani wszyscy ludzie. Rachunki, faktury, ewidencja pojazdu. Pan Sławomir, halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Ja tylko tyle chciałem powiedzieć, tak króciutko. Jestem kierowcą zawodowym. Średnio 7, 12, 14 godzin za kierownicą rozwożąc towar. Miesięcznie wydaje 5000 zł na paliwo. To chyba wszystko tłumaczy. Ile pan wydaje, przepraszam? 5000 zł. Mm. Pan Rafał, to panie Rafale. Witam pana. Dzień dobry panu. Dzień dobry, Rafał. Dzień dobry. Wie pan co, no, jeżeli jest problem z wydatkowaniem pieniędzy, dlaczego posłowie z tych okręgów, gdzie mają problem dostania się do parlamentu, dlaczego nie korzystają z taksówek? Gdzie otrzymają fakturę? I wtedy kwestia rozliczenia będzie jasna. No ale po co te faktury posłowi? No wie pan co, no, jeżeli się mówi, że on dostaje ryczałt i nie potrafi się z tego rozliczyć, ktoś go tam obciąża 3000 zł i ten. A tak będzie miał faktury, pojedzie na miejsce taksówką i sprawa załatwiona. Ale tu problem polega na tym, że właśnie ma limit z pieniędzy przeznaczonych na biuro poselskie i nie musi tych pieniędzy rozliczać fakturami. Pan Janusz, panie Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Jest oczywiste, że to wszystko jest legalne, ponieważ ten system został stworzony tak, żeby jedzenie sutych obiadów, ubieranie się w modne ubrania, jeżdżenie do pracy przez panów posłów, ministrów i polityków było legalne. Ale nikt nie mówi, że te rozmowy, które prowadził pan Sikorski z panem Rostowskim przy obiedzie za bodajże 1500 zł nie mogli przeprowadzić przy herbacie w biurze jednego z tych panów albo przy pierogach w stołówce w ministerstwie, prawda? Więc jeżeli panowie politycy są w stanie udowodnić, że wszystko jest legalne. Oczywiście. Bierzmy przykład z Japonii. Minister przemysłu w Japonii wydała legalnie, podkreślam legalnie, pieniądze na kosmetyki i na ubrania. I później przez pół godziny w telewizji japońskiej ze wstydem kajała się, zanim złożyła dymisję. To samo dotyczyło ministra. Ale zdaje się z tego, co pamiętam, panie Januszu, posłużyła się kartą służbową, tak? No tak. No. Po czym ale zwróciła pieniądze. A panie Kubo, szanowni słuchacze, czy panowie Rostowski i Sikorski nie mogli tych spraw omówić przy herbacie w biurze jednego z nich, przy kawie, przy ciastku, nawet przy lampce koniaku, czy przy pierogach w stołówce ministerialnej, musieli do restauracji wydać 1500 zł z naszych pieniędzy? 27 minut po południu, Maciej Banaszak, poseł SLD. Sprawa jest cały czas dyskusyjna. Wszystko wyszło po podróżach trzech znanych posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory nikt się nie przyglądał tak naprawdę wszystkim wyjazdom posłów i ich kilometrówkom. Szeregowemu posłowi przysługuje ryczałt na paliwo. Oczywiście nikt nie weryfikuje tego, czy poseł w danym miesiącu zrobił 100 kilometrów, 1000 czy 5000. Natomiast jeśli chodzi o samo pytanie dotyczące czy ministrom, no to trzeba się zastanowić, no bo tak, z jednej strony minister ma do dyspozycji samochód służbowy z ochroną przez Biuro Ochrony Rządu. No i teraz pytanie, czy taki minister faktycznie jeździ samochodem prywatnym? No jeśli tak, no to prawdopodobnie no, powinien mieć jakieś ewentualnie środki na podróże tym samochodem, tylko sprawa jest dyskusyjna, w jaki sposób wykazać, kiedy on jeździ i ile jeździ tym samochodem prywatnym, mając do dyspozycji cały czas samochód służbowy. Tu pytań jest jeszcze wiele. Jaką rolę pełni? Czy już ministra albo jeszcze? Czy też już posła? Ktoś napisał, powinni rozliczać się dokładnie tak, jak rozliczają się podatnicy przed Urzędem Skarbowym. Pan Mariusz na antenie, halo? Panie Kubo, dzień dobry. Witam dzień dobry. Słuchaczy. Panie Kubo, pana gość tak bardzo tłumaczy, że jest do ogarnięcia bycie ministrem i posłem zarazem. To jest prosty rachunek. 3000 zł miesięcznie to jest osobówką około 10 tysięcy kilometrów do przejechania. Więc ja teraz jako kierowca zawodowy, jadąc 9 godzin dziennie, zgodnie z tachografem, każdy kierowca to wie, robię miesięcznie, ciężko pracując, około 10-12 tysięcy kilometrów. Ale bez przerwy jest pan w samochodzie. Tak, bez przerwy jestem w samochodzie, więc kiedy ten pan poseł może pracować, kiedy może być ministrem, to jest normalnie ściema. To jest niemożliwe, żeby pracować, żeby cokolwiek robić i przejechać te wszystkie pieniądze. A pan, pana gość tak bardzo tłumaczy, że jest to do ogarnięcia oczywiście, bo prawdopodobnie boi się, że za chwilę jemu się dobiorą do tyłka, bo robią wszyscy dokładnie to samo. Pan Maciej, panie Macieju, witam pana, halo? Witam serdecznie. Witam. Po pierwsze chciałbym tylko zaznaczyć, że bycie posłem i ministrem w Polsce nie jest obowiązkowe, tak żeby nie trzeba się z tego rozliczać specjalnie. A po drugie chciałbym zapytać, w takim razie panie redaktorze, może pan się zapyta swojego gościa, aha, co się dzieje z dziesiątkami milionów złotych, które partie, które są w Sejmie i poza Sejmem powyżej progu 2,5% otrzymują na działalność polityczną. Bo to jest po kilkadziesiąt milionów rocznie dostają te ugrupowania. Ja rozumiem, że z tych pieniędzy się opłaca te wszystkie wyjazdy, festyny, zabawy, bale i tak dalej. Nie z pieniędzy jeszcze dodatkowych ekstra Sejmu. I drugie pytanie, które może pan też rozważył w swojej audycji, to jest kwestia przeniesienia tego, być może podobnie się dzieje w sejmikach. Być może podobnie się dzieje w samorządach. Pan Stanisław jeszcze. Panie Stanisławie, halo, witamy. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, ja bym chciał na ten problem spojrzeć z zupełnie innej strony, proszę pana. Mianowicie. Jak w wielu dziedzinach pewne mechanizmy zostały przeniesione z tego słusznie minionego już aż 25 lat ustroju, to jest blisko połowa mojego życia. Te całe, proszę pana, anturaże, te wszystkie biura paselskie, gdzie potem są siedziby partii i tak dalej, to jest ewidentna bzdura, proszę pana. Ja się z jednym posłem próbowałem skontaktować w Rudzie Śląskiej, bez skutku od 3 miesięcy, proszę pana. Cały nasz układ, mało że parlamentarny, cały polityczny, pan miał przykład teraz przy wyborach, też przeniesione mechanizmy z PRL-u, proszę pana, wymaga gruntownej od nowa budowy, od nowa. Panie Stanisławie. W tych wszystkich spraw i nie zajmujmy się pierdołami, proszę pana, bo to są pierdoły. Pana retoryką, to jednak pewna egzemplifikacja. Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Zwrot wydatku za podróże prywatnym samochodem przysługuje posłom. I no nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które pełnią funkcję ministerialną, z jednej strony są również posłami, mogły być z tego powodu jakoś prześladowane. Takie uprawnienia na pewno powinny tym osobom przysługiwać. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że równolegle z wykonywaniem mandatu posła taka osoba jednocześnie sprawuje funkcję ministra i ma z tego powodu określone uprawnienia, no chociażby prawo do poruszania się limuzyną rządową, ochrony BOR-u itd., itd. W związku z tym trzeba było by się zastanowić, jak te dwie okoliczności od siebie rozdzielić. No bo na przykład możemy sobie wyobrazić, że poseł będący ministrem w swoim wolnym czasie wykonuje mandat posła niezależny od bycia ministrem. Na przykład pracuje na rzecz swojego lokalnego elektoratu. No i trudno, aby w takim czasie nie był uprawniony do korzystania z prywatnego samochodu, pod warunkiem oczywiście, że nie korzysta z tego samochodu służbowego w jakichś tam okolicznościach. Nie jest to oczywiście proste. Oczywiście główne rozwiązanie, dobre rozwiązanie byłoby takie, gdyby po prostu posłowie postępowali w sposób etyczny i zgodny ze zdrowym rozsądkiem, no ale widać od dłuższego czasu, że na to nie możemy liczyć. Za 28 minut, godzina 13. Moim gościem jest pani posłanka Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość. Co ważne, z ramienia Komisji Regulaminowej jest pani delegowana do rozmów z zespołem prowadzącym audyt wyjazdów poselskich. Witam panią, kłaniam się. Witam serdecznie, dzień dobry. To jaki obraz wyłania się z tego audytu? Posłowie nadużywają pieniędzy z budżetu Sejmu, rozliczając wyjazdy? No taki obraz, jaki podają ostatnio media, nie wyłania się z tego audytu. Zbadano ponad 113 posłów, z tego wyłoniono 9, ale to jest tylko wybiórcze sprawdzenie, dlatego że Kancelaria Sejmu nie jest w stanie sprawdzić wszystkich posłów, sprawdzić, czy deklarując wyjazd samochodem pojechali na przykład, polecieli tanimi liniami lotniczymi. Kancelaria Sejmu może zbadać wyłącznie to, czy poseł, będąc w trakcie podróży zagranicznej służbowej, jednocześnie brał udział w głosowaniach na sali plenarnej albo na komisji. I to było te 9 przypadków, które budziły wątpliwości. Stąd komisja audytowa tymi przypadkami się zajęła. Pan Łukasz, piszący do mnie, komentuje: problemem nie jest sam zwrot, problemem jest brak jasnych, przejrzystych zasad. Mamy jasne zasady? To znaczy, zgadzam się z opinią cytowaną przez pana przed chwileczką, dlatego że jak sam szef Kancelarii Sejmu stwierdził, te przepisy, a właściwie uchwała Prezydium Sejmu jest na tyle nieprecyzyjna, że ona budzi rzeczywiście wątpliwości. Dla przykładu podam tylko, że wyjazd tych trzech posłów do Madrytu został przez nich rozliczony prawidłowo, zgodnie z uchwałą Sejmu, dlatego że uchwała przewiduje, że poseł musi się rozliczyć z wyjazdu zagranicznego w ciągu 14 dni. I oni to w ciągu 14 dni zrobili. A jednak sprawa była dosyć medialnie nagłośniona, wzbudzała wiele kontrowersji, ale zgodnie... Próbuje pani mnie przekonać, że interwencja, reakcja kierownictwa partii, czyli wyrzucenie Trójki, było wynikiem atmosfery spowodowanej przez media? Nie, absolutnie nie to chciałam. No bo tak to zabrzmiało. Nie, chciałam tylko powiedzieć, że tak są sprecyzowane przepisy, że jeżeli chcielibyśmy zgodnie z przepisami to oceniać, to oni się zmieścili w ciągu 14 dni i to wzbudza wątpliwości, dlatego też Kancelaria Sejmu proponuje tutaj zmiany i słusznie moim zdaniem. Przepisy powinny być jasne i precyzyjne, tak żeby nie wzbudzały wątpliwości. Wracając do wspomnianej przez pani Trójki wyjazdu, Adam Hoffman, były poseł PiS, tłumaczy się w wywiadzie dla tygodnika W Sieci, mówi tak: nigdy nie brałem żadnej kilometrówki. Zresztą nikt jej w Sejmie nie bierze, nie wypłaca i nie rozlicza. To jest fakt medialny, czysty wymysł. To z czego korzystają posłowie? Z ekwiwalentu, tak? To znaczy, to jest ekwiwalent. Ja dla przykładu podam, że jeżeli bilet lotniczy do Madrytu kosztuje 3300, no to podróż samochodem byłaby znacznie droższa, czyli trzeba by było do tego interesu dopłacić. Także to nie jest tak, że płaci się posłowi, dopłaca się do tej różnicy. Poseł otrzymuje tylko tyle, ile kosztuje bilet lotniczy w to miejsce, gdzie ma delegację zagraniczną. Ale bezsporny jest fakt, że Sejm wypłacił posłowi Hoffmanowi ekwiwalent za podróż autem, a poseł leciał samolotem za dużo mniejsze pieniądze, prawda? Tak, to prawda. Ja dopytywałam na tej komisji dosyć szczegółowo, dlatego że my nie jesteśmy jako posłowie tymi, którzy sprawdzają te rachunki. My tylko możemy rozmawiać z komisją audytową i zadawać pytania. W związku z tym te pytania były dosyć szczegółowe. One dotyczyły na przykład tego, jaka jest kwota tego biletu, z jakich linii lotniczych korzysta Kancelaria Sejmu, z kim ma umowę podpisaną, czy poseł może zmienić decyzję i pojechać samochodem albo tanimi liniami lotniczymi. Jeżeli może, to kiedy i w jaki sposób może się rozliczyć. Więc my tylko możemy zadawać pytania i słuchać odpowiedzi ze strony Kancelarii Sejmu. My sami tego nie badamy jako posłowie. Można wybrać się w podróż na przykład jednym samochodem. Na przykład podróżuje dwóch senatorów, ale zgłosić podróż dwoma autami. To jest możliwe, prawda? To jest możliwe, tak. Każdy powinien rozliczyć to osobno. Pytam, bo dziennikarze o takie praktyki podejrzewają senatorów Prawa i Sprawiedliwości, Henryka Ciocha i Grzegorza Czeleja. Kancelaria Senatu nie chce sprawdzić ich podróży. Dlaczego nie chce sprawdzić? No nie wiem, to trzeba było zapytać Kancelarii Senatu, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast prawdą jest, że od długiego czasu ten atak na Prawo i Sprawiedliwość jest tak duży, że nie zajmujemy się już sprawdzaniem wielkich afer typu Amber Gold, afera podsłuchowa, tylko w tej chwili skupiamy się na tym. To jest sprawa, którą trzeba wyjaśnić. Ja tylko wiem, że uchwała Senatu różni się od uchwały Sejmu, jeżeli chodzi o rozliczenia podróży zagranicznych, i myślę, że diabeł zawsze tkwi w szczegółach, w związku z tym należałoby te przepisy doprecyzować, uszczelnić, ujednolicić i zarówno w Senacie, jak i w Sejmie. Błagam. Mam nadzieję, że tak się stanie. Pani poseł, tylko proszę nie mówić, że to jest temat zastępczy. Trudno może porównać sprawę ze sprawą Amber Gold, niemniej temat istotny chyba i ważny. no, istotny i ważny, ale z tego, co twierdzi szef Kancelarii Sejmu, Kancelaria Sejmu, takie mamy przynajmniej informacje, nie została narażona na jakieś szkody. Ja bym proponowała tak, w przyszłym tygodniu, we wtorek, mamy się spotkać na takim ostatnim posiedzeniu z Komisją Audytową, dlatego nie chciałabym wyrokować w tej chwili, dlatego, że tych 9 posłów zostało poproszonych o złożenie wyjaśnień. W zeszłym tygodniu, kiedy się spotkaliśmy, złożyło to wyjaśnienie 3 posłów. Ja widziałam jedno, natomiast pozostali mieli czas do 9 grudnia. A w audycie... I powiem, że łatwiej byłoby mi oceniać, kiedy widziałabym już, jakie są odpowiedzi, a Kancelaria Sejmu i ten zespół audytowy uznałby, czy przyjmuje te wyjaśnienia, czy też nie. A w audycie sprawa pana marszałka Sikorskiego również zostanie ujęta? Nie. Ten audyt dotyczył zupełnie czego innego. W związku z tym to jest sprawa nowa, ale z pewnością o to zapytamy podczas tego spotkania wtorkowego. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut, jeżeli pani poseł pozwoli. Elżbieta Witek, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, jest również moim gościem. Pan Roland napisał: wolne żarty, proszę sprawdzić, zapytać, czy wszyscy posłowie co najmniej raz w tygodniu pełnią dyżury w swoich biurach poselskich, ale także w filiach, bo przecież poseł może mieć 2-3 biura. 7 trójek na początku, 22, za 19 minut, godzina 13. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Marku, halo. Witam, dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja przed chwilą włączyłem się w państwa audycję i słyszałem wypowiedź jakiejś pani poseł. Nie wiem, skąd ona była i kto to był. Prawo i Sprawiedliwość, pani posłanka Witek. A jaka partia? Prawo i Sprawiedliwość. No to straszne, muszę powiedzieć, ponieważ była partia Prawo i Sprawiedliwość, czyli generalnie wydawałoby się, że prawo powinno być dla nich najważniejsze. Natomiast to, co pani powiedziała, że Kancelaria Sejmu i oni uznali, że to, że panowie trzej z muszkieterowi, jak to mówią madrydcy, oszukali czy ukradli pieniądze, to nic się nie stało. To gdzie to prawo w takim razie? Bo dla mnie, jak ja bym wyniósł na to wrażenie najmniejszą strzykawkę ze szpitala, tak? To jest to kradzież według mnie. W sprawie trójki posłów z eskapady madryckiej postępowanie prowadzi prokuratura. Przypomnijmy, pan Marek jeszcze na antenie. Panie Marku, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. W aferze taśmowej, na rozmowie między chyba panem Belką a Sienkiewiczem była mowa, było coś takiego: musimy dać więcej pieniędzy, rzucić przed wyborami, aby ten motłoch na nas głosował. Teraz jest kolejne doświadczenie, jak oni traktują wyborców z PO. Jako motłoch. Także teraz się ten motłoch znowu przekonał, co to jest PO. Druga sprawa, bardzo mnie to denerwuje, jak ktoś tu mówi, pan poseł, pan minister. To jest hołota, a nie panowie. To jest hołota! Pan Marek napisał: kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł. Jako rodzic dziecka niepełnosprawnego zapewniam, że koszty rehabilitacji, dowozu, leczenia przekraczają tę kwotę, więc o czym my w ogóle rozmawiamy? Pani Sylwia, witam panią, halo. Dzień dobry, Sylwia Płocka. Krótko, mi się wydaje, że po prostu tu chodzi o przyzwoitość, której niestety nie ma. Pojęcie honoru, wstydu, przyzwoitości w ogóle nie istnieje. Poziom etyczny naszych posłów, senatorów, ministrów jest żenująco niski, żenująco. Ja jestem naprawdę zawstydzona, że to wszystko się dzieje u nas w Polsce. Naprawdę nie trzeba przepisu, żeby ktoś wiedział, że się nie naciąga, nie manipuluje i nie kradnie. Takie jest moje zdanie. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witamy. Tu Trójka. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Ja mam pytanie do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, a najlepiej do mieszkańców wsi, które okalają dwór w Chobielinie. Czy pamiętają jakieś spotkanie z ministrem Radosławem Sikorskim jako posłem? Oczywiście w weekend i poza okresem kampanii wyborczej. No ale problem polega na tym, panie Zbigniewie, że pan ówczesny minister spraw zagranicznych był posłem, z tego co pamiętam, z Bydgoszczy. Ale zaraz. Dobrze, ale dworek w Chobielinie jest, prawda? No jest, ale to jest prywatne mieszkanie pana marszałka, czy prywatny dom. Tak, ale podobno gdzieś tam by się spotykał w województwie kujawsko-pomorskim. Mówimy ogólnie o województwie. Czy ktoś takie spotkanie pamięta weekendowe, chociażby weekendowe jako posłów. Dziękuję bardzo. Pan Michał, panie Michale, witam. Halo? Witam, panie Kubo, tak słucham. Zrobiłem sobie taką małą symulację. Otóż jestem kierowcą ładowarki. Aha. I wychodzi mi na to, że w ciągu 5 dni spalam 140 litrów oleju napędowego. Razy 5 zł to tygodniowo wychodzi 700 zł. Mhm. Razy 4 tygodnie w miesiącu to w miesiącu wypalam za 2800 zł. No to nie wiem, jakie oni mają samochody, skoro mój silnik jest 4,5 litra. A ile godzin dziennie pan pracuje? 10 godzin dziennie. 10 godzin. Pan Zbigniew. Od 6 do 16 na stop ładowarka jeździ. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam. Nie sądzę, żeby to była wina tych niektórych posłów, bo to nie można powiedzieć, że cała klasa, wszyscy posłowie, wszyscy senatorowie są złodziejami, bo tak nie jest. I myślę, że wina jest w wyborcach, bo i co trzeba, żeby ci ludzie zrozumieli. Ja nie pomijam tu pożytecznych idiotów, ludzi, którzy nie rozumieją, co się do nich mówi w wiadomościach, przeczytali jedną książkę przez 3 lata, no o tych pomijam. Mm. Natomiast ważnym elementem chyba tego wszystkiego jest strach. Strach? Straszny strach. Przed czym? Strach przed rozliczeniem swojej działalności swojego tatusia, mamusi, strach przed utratą lukratywnego stanowiska i strach, że jak przyjdzie rzeczywiście sprawiedliwość i uczciwość, to wtedy się straci na tym. A, czyli stąd, panie Zbigniewie, to pana zdaniem przyzwolenie. Andrzej Rozenek, poseł Twojego Ruchu. Wydaje mi się, że ministrom nie, dlatego że oni generalnie mają kierowców. Jeżeli gdzieś jeżdżą służbowo jako ministrowie, to przysługuje im ten transport ministerialny. Także ministrom za ich czynności, które wykonują w charakterze ministra, nie. Natomiast niestety jest tak, że minister bywa jednocześnie posłem i to jest błąd, no ale jak już tak jest i skoro prawo to dopuszcza, no to minister po godzinach pracy, kiedy przestaje być ministrem, zaczyna być posłem, wykonuje, jak rozumiem, zadania poselskie. No i wtedy już nie ma floty samochodów, która by mogła go obsłużyć, ma własny samochód, no i wtedy może oczywiście korzystać z ryczałtu, stąd ta sprawa z ministrem Sikorskim jest oczywiście rozdmuchana. W sensie prawnym, bo tu nic złego pan minister nie zrobił. Szczególnie jak się policzy, ile tych kilometrów przejechał. Natomiast jest błędem to, że można być jednocześnie ministrem i posłem. I moim zdaniem, jak ktoś awansuje na ministra, powinien składać mandat poselski. Lub być może nawet taki wymóg prawny powinien być. Za 13 minut 13. Czy ministrom powinien przysługiwać zwrot wydatków za podróże prywatnym autem? Pan Zbigniew, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Kłania się z Wyszyk Aksami z Jarosławem. Panie redaktorze, tak. Bardzo istotny w wychowaniu jest przykład osobisty. Marek Wałkuski w swojej książce ostatnio pisze, że jego podatki w Waszyngtonie płacone jest pewien, że są wydawane właściwie. Moje podatki to kilkanaście tysięcy rocznie. Moje podatki, począwszy od miasta, kończywszy na Sejmie, są wydawane nieprzyzwoicie. Dlatego jestem serdecznie oburzony podstawą naszych posłów. Mamy tyle problemów w kraju, a my wałkujemy ciągle problemy ich nieprzyzwoitego zachowania. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam. Do widzenia. Pan Grzegorz, witam. Dzień dobry, Grzegorz. Dzień dobry. Ja tylko tak krótko. Jestem handlowcem, robię około 35-40 tysięcy kilometrów rocznie. Przez 254 dni w roku minus 26 dni urlopu, to jest chyba 200, to jest około 230 dni powiedzmy. Jeżdżąc tylko i wyłącznie po Krakowie okolicach i to jest około 80 godzin dziennie. Więc moje pytanie, gdzie pan Sikorski wykorzystał te kilometry? Pan Sławomir jeszcze. Panie Sławomirze? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja myślę, że to jest jednak rzeczywiście temat zastępczy. Powinniśmy się raczej pochylić nad tym, co tutaj nam wychodzi spod tego problemu rozliczenia kilometrówek. A co wychodzi? Otóż wychodzi, że nie powinno się absolutnie łączyć funkcji we ministra ustawodawczych i we władzach wykonawczych, bo w momencie, kiedy mamy takie podporządkowanie Sejmu władzy wykonawczej, jakie mamy na przykład w tej chwili, no to rząd mający lepszy dostęp do informacji może dowolnie sterować parlamentem i parlament w tym momencie staje się narzędziem w rękach władzy wykonawczej. I potem dochodzi do różnych patologii, jeżeli jedną z nich można tutaj przywołać, no to mamy na przykład zakup Pendolino za 1 600 000 000 zł, podczas gdy, i to za granicą, podczas gdy w Polsce można było pociągi o tych samych parametrach kupić za 400 milionów złotych. No to wyraźnie pokazuje, że Sejm całkowicie stracił możliwość kontroli władzy wykonawczej i władza może robić co chce. Więc nie pochylajmy się nad jakimiś tam tysiącami złotych, raczej pochylmy się nad tym, że nie ma w Polsce demokratycznego państwa prawa, że należy te dwie władze rozdzielić i doprowadzić do tego, aby Sejm kontrolował rząd. Dziękuję. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana. Witam serdecznie panie Kubo, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Troszkę bliżej mikrofonu poproszę. Dzwonię z województwa kujawsko-pomorskiego. Chciałbym powiedzieć tylko krótko. Przede wszystkim to może odpowiadając na pytanie, jasne, jak najbardziej. Politycy i posłowie powinni mieć związane koszty, jeśli chodzi o podróże służbowe. Natomiast jak najbardziej kwestia związana z tym, żebyśmy zmienili w końcu w tym kraju ordynację wyborczą, bo tylko i wyłącznie głosujemy, ale niestety nie możemy wybierać. Pozdrawiam słuchaczy. Panie Jarosławie, na koniec jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dziękuję Dzień dobry. Za wspaniałą audycję. Chciałem zadać jedno proste pytanie. Jak ja bym w swojej firmie ukradł 2000 zł, to właściciel by mnie po prostu wyrzucił i wpisał w akta, że jestem złodziejem. Natomiast posłowie robią, co chcą. Wiesław Gałązka, specjalista do spraw wizerunku, Dolnośląska Szkoła Wyższa. Wszystko zależy od tego, czy minister wykorzystuje samochód ministerialny, który mu przysługuje, do celów innych niż ministerialne. Uważam, że jeżeli są to cele związane z jego pracą czy pozostałymi obowiązkami, nie dotyczą spraw ministerialnych, no to dlaczego ministerstwo miałoby płacić za pozostałe jego działania? Myślę, że tak, że tego typu rozliczenia powinny być. Natomiast może byłbym przeciwny ryczałtom w takim momencie, takim kwotom ogólnym, prawda, które jak wiemy gdzieś tam się zgadzają corocznie, jak zdaje się u ministra Najmana. No po prostu w takim momencie niech pan minister rozlicza się z rachunków za paliwo i to byłoby chyba najbardziej adekwatne. No też te wyjazdy powinny być uzasadnione. Kwestie pieniędzy są zawsze brane pod uwagę przez media i przez społeczeństwo, bo są takie najbardziej budzące zainteresowanie, czy te pieniądze przez naszych wybrańców są użytkowane w sposób właściwy, bo przecież to są nasze pieniądze, no ale no, gdzieś należy powiedzieć jakieś rozsądne stop. To są przypadki jednak mimo wszystko nieliczne, kiedy nasi politycy próbują zagarnąć pieniądze do własnej kieszeni. Ponownie na antenie moi goście, posłanka Elżbieta Witek, Prawo i Sprawiedliwość i poseł Marek Wójcik, Platforma Obywatelska. Witam państwa raz jeszcze. Witamy. Dziś na pytanie, czy ministrom powinien przysługiwać zwrot wydatków za podróże prywatnym samochodem? 13% odpowiada, że tak, aż 87% odpowiada, że nie. Pan poseł Marek Wójcik, słuchacze w ogóle pytają, nie tylko słuchacze, także pan poseł Andrzej Rozanek. Czy to jest aby na pewno dobre rozwiązanie, łączenie mandatu posła z wykonywanym funkcji na przykład ministra czy wiceministra? Znaczy w takim modelu ustrojowym żyjemy, tak stanowi polska konstytucja, że ministrowie mogą być również, że posłowie mogą być również ministrami. Czy nawet premierami, prawda? Czy nawet premierami. To jest pewien, mechanizm, który w Polsce myślę, że się utrwalił. No, posłowie przecież, jeżeli ktoś chce być politykiem, politykiem krajowym, startuje w wyborach, zdobywa mandat wyborców, zasiada w Sejmie i wtedy to środowisko polityczne, które w danej kadencji ma większość, wyłania go na ministra, więc myślę, że ten mechanizm jest w Polsce dość klarowny i przejrzysty. Natomiast chciałbym przypomnieć, że to nie jest tak, że minister otrzymuje jakieś dwie pensje, dlatego że osoba, która jest ministrem, wprawdzie otrzymuje, nie otrzymuje wtedy, w tym okresie otrzymuje wynagrodzenie ministerialne, płatne z kasy rządu, natomiast do tego otrzymuje dietę na wypełnianie obowiązków poselskich, natomiast posłowie, którzy są posłami zawodowymi, otrzymują wynagrodzenie i otrzymują dietę, w związku z czym tutaj ten wariant, który w tym momencie funkcjonuje, ten wariant moim zdaniem jest klarowny z punktu widzenia wyborcy, którzy takiego człowieka wybierają najpierw do Sejmu, a on później decyzją własnego ugrupowania zostaje ministrem. No i z punktu widzenia też pewnej racjonalności finansowej to nie dochodzi do takiej sytuacji, w której te dwie funkcje są jakby równolegle płatne. Nie wiem, czy pan słyszał wypowiedzi dzisiejsze naszych słuchaczy, ale nie potrafią zrozumieć, wyliczyć, ogarnąć tego, jak ktoś, kto ma samochód służbowy, kto pełni ważną rolę ministra czy też wiceministra, jest w stanie prywatnym autem przejechać miesięcznie 7-8 tysięcy kilometrów. Jak to możliwe? Myślę, że jeżeli ktoś mieszka kilkaset kilometrów od Warszawy, mówię w tym momencie o przykładzie. Panie pośle, ale dzwonili panie pośle. Ja wiem, ale pan to już tłumaczył w pierwszej naszej rozmowie, ale dzwonili zawodowi kierowcy, którzy pracują po 8-10 godzin dziennie i nie są w stanie tyle wyjeździć. Cóż, no ja nie wiem, no. Trudno jest mi to skomentować. Ja jestem w stanie precyzyjnie wyliczyć tak naprawdę, ile gdybym jeździł tylko i wyłącznie samochodem, ile kilometrów musiałbym w ciągu miesiąca pokonać, dlatego że każdy przejazd z mojego okręgu wyborczego do Warszawy to jest 300 kilometrów. Podróż powrotna to jest dodatkowe 300 kilometrów. W związku z czym niezależnie od pracy sejmowej w okręgu poselskiej, w okręgu wyborczym, każda moja podróż do Warszawy to jest 600 kilometrów. Posiedzenia Sejmu mamy co dwa tygodnie, natomiast niezależnie od posiedzeń Sejmu, w tygodnie niesejmowe mam posiedzenia komisji. Czasem w związku z moimi obowiązkami poselskimi muszę, czy też związanymi z byciem przewodniczącym komisji, muszę uczestniczyć w różnego rodzaju spotkaniach w Warszawie, w związku z czym tych podróży również w tygodniach niesejmowych czasem do Warszawy odbywam kilka. W związku z czym, gdybym jeździł tylko i wyłącznie samochodem, proszę mi wierzyć, to byłoby kilka wyjazdów razy 600 kilometrów. W związku z czym stąd pojawiałyby się tylko na podróże do Warszawy. Posługuje się pan własnym przykładem, który rzeczywiście przekonuje. Niezależnie od jeszcze pracy w okręgu wyborczym, a w swoim okręgu mam podstawowe biuro, oprócz tego filię swojego biura poselskiego w Trzechmiastach. Ja rozumiem, pan posługuje się własnym przykładem, co przekonuje, natomiast rzeczywiście i pan sam ma z tym kłopoty. Ciężko wytłumaczyć kogoś, kto pełni funkcję ministra czy też wiceministra. Pani poseł, dajmy szansę. Pani poseł Elżbieta Witek, audyt, o którym pani mówiła, wykaże pewne nieprawidłowości, być może brak przejrzystości. I co dalej? Co z tego wyniknie? To znaczy, ma wyniknąć to, co zaproponował szef Kancelarii Sejmu. Po analizie tych wszystkich wyjazdów, mianowicie propozycja, tak jak mówiłam wcześniej, propozycja zmian w sposobie rozliczania wszystkich wyjazdów zagranicznych posłów. To musi być zmieniona uchwała Prezydium Sejmu, musi się zmienić zarządzenie marszałka w tej kwestii. I myślę, że takie propozycje końcowe w ten następny wtorek usłyszymy, będziemy się mogli do tego ustosunkować. A pan marszałek miał o tym rozmawiać z szefami klubów i z Prezydium Sejmu. Czy będzie możliwa taka zmiana? A to jest wielki problem, aby to tak zmienić, aby posłowie byli zobowiązani do rozliczania się za pomocą faktur? Myślę, że nie. To jest kwestia tylko takiego technicznego rozwiązania i sprawdzenia, co będzie najwłaściwsze, co będzie wiarygodne, no bo ktoś tam mówił o tym, żeby dostarczać potwierdzenie za tankowanie benzyny, no ale z kolei na tym potwierdzeniu nie ma numeru rejestracyjnego samochodu. To są kwestie czysto techniczne, moim zdaniem bardzo łatwe do rozstrzygnięcia. Ale faktura wydaje się prosta i przejrzysta na fakturze zresztą. Tak, o fakturze, jeżeli mówimy o fakturze, to tak. Natomiast numer rejestracyjny samochodu. Jeżeli chodzi o fakturę, to tak, natomiast ja mówię o takim zwykłym tankowaniu, gdzie dają tylko bloczek. Faktura jest możliwa do rozliczenia, moim zdaniem. Drodzy Państwo, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Elżbieta Witek.